أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا رب بحسب الذات والحقيقات أندر dedik, anlattık. İrab-ı hasib-i zat vel hakikat, yani zatı itibariyle İrab 10 şeyden ibarettir. 3 tanesi harekedir. Damme, fetha, kesre. 4 tanesi harftir. Vav, ya, elif, nun. 3 tane de hazıf var. Hazful hareketi, hazful ahiri, hazful nuni. Değil mi? Evet. Peki bu 10 İrab'ın verildiği mu'rab nevileri de 9'dur dedik. Çünkü ya mu'rabin irabı, ya hareke-i mahda olur, ya hurufu mahda. Ya hareke ma'al hazıf, ya huruf ma'al hazıf olur dedik. Hareke mahza için dedik ki, damme fete kesre olan mu'rab var. Damme fete olan mu'rab var, damme kesre olan mu'rab var. Hareke-i mahza 3. Harf ile mu'rab olanda da dedik ki, yani hurufu mahda da, vav, elif, ya olan var. Vav ya olan var, elif ya olan var, o da 3, nette 6. Şimdi geldik hareke maal hazfa. Hareke maal hazıfta, bunu da şöyle fiili mudaride olan irapta şöyle ayırıyoruz. Ahirine ya merful damiri bitişiyor ya bitişmiyor. Bitişen efali hamsedir. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Bitişmeyen yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Bunlar ahirine zamir bitişmeyen. Şimdi hareke mal hazıf ahirine zamir bitişmeyen de oluyor. Tamam mı? Yani yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Bunlar da ahirine zamir bitişen, yani merfu zamiri bitişen ef'ali hamse dediğimiz yef'alani, tef'alani, yef'alune 3, tef'alune 4, tef'aline 5. Bu huruf mal hazıf. O zaman hareke mal hazıf İki tane olacak. Niye iki tane olacak? Çünkü yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu da ya ahiri harfi sahih olur yahut da ahiri harfi illet olur. Ahiri harfi sahih olursa yef'alu, lem yef'al, tef'alu, lem tef'al, tef'alu, lem tef'al, ef'alu, lem ef'al, nef'alu, lem nef'al. Yani bi hazfil hareketi. Hareketi nasbil olur. Hı hı. Ama ahir harfi illet olursa yermi, termi, ermi, nermi, yakşa, tekşa, ekşa, nekşa, yağzu, tağzu, ağzu, nevzu. Bu sefer ahirindeki illet harfi hasbedilecek. Lem yar mi, lem ter mi, lem er mi, lem ner mi, lem yak şe, lem tak şe, lem ah şe, lem nah şe, lem yal zu, lem tal zu, lem al zu, lem nah zu. O zaman demek ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari ya ahire harfi sahih olur yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu, ya da ahire harfi illet olur yermi, termi, ermi, nermi. Ahire harfi sahih olursa hareke hasbedilir. Ahir harfi illet olursa o zaman ahirindeki illet harfi, illet harfi hasbedilir. Anlaşıldı. Hı hı. Demek ki hareke mal hazıfta iki tane. Damme feta hareke nasbı. Damme feta illet harfinin hasbı. Ne etti? 8. Ne kaldı geriye? Bir tane 9. kaldı. O da nedir? Ahirine merfu zamiri bitişen fiil muzari de cezmali nunun hasbiyle. Ahir harfi sayı olsa da illet olsa da fark etmez. Yef'alani lem yef'ala, yermiyani lem yermiya, yağzune lem yağzu, yef'alune lem yef'alu. Tamam. Peki şimdi üçüncüsünü okuyalım. Ve salisu, üçüncüsü, yani hareke ma'al hasb. Tamam. Ve salisu, yani ve huve ma kâne bil harekâti ma'al hazfi. Hazıfla beraber harekeyle mu'rab olan. Tamam. La yekûnü olmaz illa, ancak bunun irabı olur. La yekûnü, İrabu hadel kısmi. Bu kısmın irabı olmaz. Hareke mal hazıfın irabı. Hareke mal hazıf ile olan murab bundaki irab değil, illa ancak tammel irabi. İrabı tamdır. Damme feta harekenin nasbı. Damme feta ille tarifin nasbı. Tamam? 3 hal var. 3 tane de 2 hareke 1 hazıf var. İrab ne oluyor? Tam. Tam. Ve huve o irabı tam olan hareke mal hazıf mureb kısmani iki kısımdır. Niye iki kısımdır? Lienne mahzufehu ya hasbedilen ya hasbedilen imma hareketün ya harekedir ev harfun ya da harftir. Tamam? Kısmun bir kısım raf'uhu onun ref'ali raf'uhu onun ref'ali yani haleti ref'i neyle olucudur? Bir dammeti dammeyle. Ve nasbuhu onun nasbali neyle olucudur? Bil fetheti fethayla olucudur. Ve cezmuhu onun cezmali ne ile olucudur? Bir hazfil hareketi harekenin hazfı ile olucudur. Ve huve o mureb yani ref'i damme nasb-ı fetha cezmi de harekenin hazfı ile olan mu'rab el fi'lu fiildir. Öyle fiil ki el mudari'u mudari fiildir. Ama nasıl mudari fiil? Ellezî ol bir fiil mudariki lem yettasıl bitişmedi. Nereye? Bi ahirihi onun ahirine bitişmedi. Ne bitişmedi? Damirun damir. Ama nasıl damir? Merfu'un. Merfu damiri. Tamam mı? Merfu damiri. Fiil-i muzarideki merfu damiri nedir? Tesniyelerde elif. Yef'alani. Tef'alani. Cem'i müzekkerde vav. Yef'alune. Tef'alune. Müfret müennes muhatabı da ya. Tef'aline. Bu zamir olmayan. Bu zamir olmayan fiil-i muzari hangisidir? Yef'alu. Tef'alu, ef'alu, nef'alu. Tamam. Demek fiil-i mudari şimdi ikiye ayırdık. Ahirinde merfu zamiri bulunan, bulunmayan. Bulunmayan dedik mi merfu zamiri bulunmayan? Yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Yadribu, tadribu, edribu, nadribu. O bu. Da sahih illet, ahir harfi sahih harfi illettir. O da ikiye ayrılıyor. O da ikiye, ha güzel. Ve huve. Ve huve, halbuki o ahiri harfun sahihun sahih harftir. Ahir nedir? Harfi sahihtir. Buradaki vav vavı haliye. Vel halu ahiru hazel fi'li bu fiilin ahiri nedir? Harfun sahihun sahih harftir. Nahivciler neye sahih diyor? Sahih fiil diyor. Ahirde illet harfi olmayan fiile. Mesela yakulu, tekulu ekulu, nekulu. Naibcilere göre sahih. Niye? Ahire harfi sahih bak. Yekulu, lem yekul. Tekulu, lem tekul. Ekulu, lem ekul. Nekulu, lem nekul. Tamam. Peki. Toplayalım. Ahire harfi sahih olduğu halde ahirine merfu damiri bitişmeyen fiili mudari. Raf'uhu damme, nasbuhu fetha, cezmu harekenin hasbı. Nahbu. Nuhibbu. Bak, nuhibbu nahnu. Tahtında müstetir. Nuhibbu nahnu. Tamam mı? Nuhibbu nahnu. Ya Muhammedu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nuhibbu en nüşfe'a. En nüşfe'a. Şefa'ateke li ümmetike yevmel kıyame. Ya Muhammed. وَلَمْ نُحْرَمْ نَحْنُ مِنْ شَفَاعَتِكَ الْكُبْرَى تمام نُحِبُّ فعل مضار مرفوع بالضمة النُشْفَعَ نُشْفَعَ فعل مضار منصوب بالفتحة نُحْرَمْ فعل مضارع مجزوم بحذف الحركة تمام شو معنى برر نُحِبُّ بِسْ سَوَرِسْ نَحْنُ بِسْ Nuhibbu severiz. Kim? Nahnu biz. Tahtında müstetir. Fa'iluhu müstetir tahtahu. Evet. Fa'ili nedir? Fa'iluhu müstetirun vücuben. Vücuben tahtında müstetir fa'ili. Takdiruhu nahnu. Nuhibbu severiz. Kim? Nahnu biz yani. Tamam. Neyi severiz? En nüşfe'a. Ya Muhammed. Şefaat olunmamızı. Nüşfe'a. Şefaat olunmamızı. Yani senin ümmetine yapacağın şefaatten biz de şefaat olunmamızı severiz, arzularız, isteriz. Velem nuhram mahrum olunmamamızı, mahrum edilmememizi, mahrum olunmamamızı, senin şefaat-i kübrandan, şefaat-i uzmandan mahrum edilmememizi biz severiz. Nuhibbu severiz en nüşfe'a şefaat olunmamızı, velem nuhram mahrum olunmamamızı biz severiz. Evet, irabını yapalım. Bizim burada aradığımız nuhibbudur. Ahire harf sahih olduğu halde ahirene merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen zamme ile 3 hal 2 hareke 1 hazıf, irabı tam harekeye mal hazıf. Yine bizim burada aradığımız nüşfe'a fiil muzarisidir. Ahire harfi nüşfe'a derken nüşfe'a. Nüşfe'adır. Ahire harfi sahih olduğu halde ahirene merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen fetha ile 3 hal 2 hareke 1 hazıf, irabı tam harekeyi mal hazıf. Velem nuhram derken bizim burada aradığımız nuhramdır. Ahire harfi sahih olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari olmak üzere murettir. Haleti cezmi lafzen ahirindeki harekenin hasfi ile 3 hal 2 hareke 1 hazıf, irabı tam harekeyi mal hazıf. Evet. Ve kısmın bir kısım da bu hareke mal hazıfta. Bir kısım da nedir? Raf'uhu, onun ref'ali neyle olucudur? Bir dammeti dammeyle. Tabi damme illet harfinin üzerine ağır olduğu için damme takdiri oluyor. Tamam mı? İstitkâle dammeti ala harfil illeti. Yavzu, yermi, yakşa. Ref'ali nedir? Takdiri. İrabı takdiri olacak. Niye? İstitkâle dammeti ala harfil illeti. İlleti bu. Gerekçesi bu. İllet harfi üzerine damme ağır olduğundan dolayı halet refi takdiren dammeyle. Ve nasbuhu onun nasbali neyledir? Bil fetheti fethayladır. Tamam mı? Evet, ahirdeki o vav yağda ne yapacak? Açığa çıkıyor. Ama ahiri meftu olursa yine irab takdir olur. Len yakşa gibi. Evet. Ve cezmuhu onun cezmali neyledir? Bi hazfil ahiri, yani ahirindeki illet harfinin hasfiyledir. Ve dalike bu mure. Yani bu ikinci kısım. Ma yekun mahzufuhu harfen. Mahzufu harf olan, harfi illet olan bu kısım. Ref ali damme, nasb ali fetha, cezm ali illet harfinin hasfıyla olan bu hareke-i mahzı olan bu mureb, el fi'lül muzari'u fiili muzaridir. Ellezi öyle fiili muzari ki lem yattasıl, yine bitişmedi. Bi ahirihi ahne damirun merfu'un. Merfu damiri bitişmeyen fiili muzari. Tamam. Ama ve huve halbuki o fiili muzari'nin ahiri harfu illetin, illet harfidir. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfu damiri bitişmeyen fiili muzari. Tamam. Raf'uhu bi'd-damme, nasbuhu bil-fetha, cezmuhu bi-hazfi'l-ahiri. Nahvu ned'u Allah Teala en ya'fuvena ve lem yermina fi'n-nari. Terkibinde vak olan ned'u fi'li mudarisi. Ya'fuve fi'li mudarisi, lem yermi derken yermi fi'li mudarisi. Ned'u biz dua ederiz. Nahnu biz dua ederiz, yalvarırız. Kime? Allahu Teala, Allahu Teala Hazretlerine biz yalvarır, yakarırız. Ne için? En ya'fuve, affetsin için. Kimi? Na bizi. En ya'fuve, affeylesin. Kimi? Na bizi. Ve lem yarmi, atmasın na bizi. Finnari, ateşin içine bizi atmasın, bizi affetsin diye Cenab-ı Hakk'a biz yalvarırız. Evet. Bizim burada ned'u'llâhe derken bizim burada aradığımız ned'u'dur. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zamme ile 3 hal, 2 hareke, 1 hazıf, irabı tam, harekeye mal hazıf. En ya'fuve derken bizim burada aradığımız ya'fuvedir. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti nasb-ı lafzen fetha ile 3 hal, 2 hareke, 1 hazıf, irabı tam, harekeyi mal hazıf. Velem yermina derken bizim burada aradığımız yer midir? Ahiri harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiili muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi lafzen ahirindeki illet harfin hasfi ile 3 hal 2 hareke 1 hazıf, irabı tam, harekeyi mal hazıftır. Evet. Ve rabi'u dördüncüsü. Şimdi dördüncü kısım. Değil mi? Ve rabi'u vel kısmu rabi'u dördüncü kısım. Mureb. Neydi o? Ma yekunu bil hurufi ma'al hazfi. Ma o mureb ki yekunu oluyor. İ'rabu, onun i'rabu bil hurufi harflerle oluyor ama neyle beraber? Ma'al hazfi. Hazıfla beraber. Ahirine merful damiri bitişen fiil-i muzari. Yani ef'ali hamse. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'alune. Bunlar. Huruf mal hazıf la yekünü olmaz illa ancak bu murebin irabı ne olur? Nakısal i'rabi, irabı nakısı. Niye? Çünkü ref halinde nun var. Nasıp ve cezim halinde her ikisinde ne var? Nunun hasbı var. İrab ne oluyor? Nakıs oluyor. Üç hal var. İki şey var. Değil mi? Evet. Ref hali nun ile nasıp ve cezim hali nunun hasbı. İrab nakıstır. Ve o mureb yani ref'i, evet, ref'i, nun ile, nasb'ı ve cezmi, değil mi? Nasb'ı ve cezmi, nunun hazfı ile olan mu'rab, el fi'lül mudari'u, fiil-i mudari'dir. Hangi fiil-i mudari? Ellezî, ol bir fiil-i mudari ki, ittasale bitişti. Nereye bitişti? Bi ahirihi, onun ahirine bitişti. Ne bitişti? Damirun, damir yani merfu damiri bitişti. Merfu zamiri neydi? Elif. Elif. Yef'alani, tef'alani. Cem müzekkerlerde vav. Yef'alune, tef'alune. Müfret müennes muhatabı da ya, tef'aline. Bir de cem'i müennes nunu, o da damir. Evet. Yef'alne, tef'alne. Ha, o mebnidir. Tamam, ahirine cem'i müennes nunu bitişen fiil mudari mebniyü mebni. Fir ref'i ven nasbi vel cezmi. Tamam mı? İrab-ı mahalledine. Merfu'un mahallen, mensubun mahallen, meczumun mahallen. Bak. Yef, yef, al, ne. Merfu'un mahallen. Niye? Çünkü ahirinde cem'i müennes nunu var. Peki, başına len geliyor. Len yef'alne mensubun mahalle. Niye? Çünkü nun varken mebni bak. Nun düşmemiş. Nasb alamet olarak nun düşmedi. Çünkü irab nunu değil. Damir. Başına lem geliyor. Lem yef'alne. Nun gene duruyor. Meczumun mahalle. Mahallen meczum. Niye? Çünkü onun irab nunu değil. O damirdir. Ahirinde cem'i müennes nunu bulunan, yani cem'i müennes gaibe ve cem'i müennes muhatabadaki fiil-i mudari mebnidir. Tamam? Mebni arız, gayri lazım. Yef'alne, tef'alne. Bak, en ya'fune, en ya'fune. En gelmiş başına nasb edici, ya'fune, nun düşmemiş, düşmez. Onun irab nunu değil ki. Ama irab nunu olsaydı, en ya'fu. Ahirinden nun ne yapacak? Düşecek. Onun için bak ne diyor? Gayrun nuni. Nundan başka. Yani cem'i müennes nunundan başka. Cem'i müennes nunu için olan fiil muzari. Evet. Li'ennel mudari'a. Bu kaydı unutma. Orada da var. Li'ennel mudari'a. Çünkü mudari fiil. Levittasale. Eğer muttasıl olsa. Hüve bihi. O cem'i müennes nununa muttasıl olursa. Yani ahirinde cem müennesini bulunursa yef'alne tef'alne lekâne mebniyen. O zaman ne olur? Mebni olur. Feref'uhu. Bu fiil mudarinin ref hali. Yani ahirine cem'i müennes nunundan başka merfu damiri bitişen fiil mudarinin ref hali. Ne ile olucudur? Bin nuni nun ile. Tamam. Ahirine ne gelecek? Nun. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Ref hali nun ile olucudur. Ve nasbuhu onun nasb hali. Ve cezmuhu onun cezm hali neyle olucudur? Bi hazfiha, bi hazfin nuni, nunun hasfıyla. Lem yef'ala, len yef'ala, len fiil muzari nasb ediyor. Len yef'ala, len tef'ala, len yef'alu, len tef'alu, len tef'ali. Tamam. Cezmedici edat getirelim. Lem yef'ala, lem tef'ala, lem yef'alu, lem tef'alu, lem tef'ali. Mensup olduğu zaman, mezum olduğu zaman ahirindeki i'rab nunu ne yapar? Hasfedilir. Evet. Evet. Örnek. Nahvu. El evliya'u veliler. Arifler. Allah dostları. Vel ulema'u alimler. El amilun tabi. İlmiyle amil olan alimler. Bu iki zümre. Yeşfe'ani. Bu ikisi ne yapacak? Yeşfe'ani. Şefaat edecekler. Bunlar. Cenab-ı Allah bunlara şefaat etme yetkisi verecek. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde bunlar şefaat edecekler. Fenercu, biz umarız. Raca umdu, yarcu umar, ercu ben umarım, nercu biz umarız. Ümit ederiz. Neyi? En yeşfe'a, o iki grubun, değil mi? Yani alimler ve velilerin şefaat etmelerini. Kime? Lena, bize. Daha velem yu'rida, yüz çevirmemelerini. Velem yu'rida, iraz etmemeleri. Yüz çevirmemelerini kimden? Anna, bizden. Bize şefaat etmelerini ve bizden yüz çevirmemelerini biz alim ve ulemadan umut eder, bekleriz. Peki. Bizim burada aradığımız yeşfa'ani fiil muzarisidir. Ahirine cem-i müennes sonundan başka merfu zamiri bitişen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen nun ile üç hal, bir harf, iki hazıf, irab-ı nakıs, harekeyi malazıf. Ruf malazıf. Hurufu malazıftır. En yeşfa'a derken bizim burada aradığımız yeşfa'a fiili muzarisidir. Ahirine cem-i müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiili muzari olmak üzere murettir. Haleti nasbı lafzen nunun hasfi ile üç hal, bir harf, iki hazıf, irab-ı nakıs, hurufu maal hazıftır. Ve lem yu'rida derken bizim burada aradığımız yu'rida fiili muzarisidir. Ahirine cem-i müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiili muzari olmak üzere murettir. Haleti cezmi lafzen nunun hasfi ile üç hal, bir harf, iki hazıf, irab-ı nakıs, hurufu maal hazıftır. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin.